wag mo sabihin na naman. In love ako sa isang kolehiyala, hindi ko maintindihan. Wag na nating idaan sa mabuting usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at ibig sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya, akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tangina, nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako, retsyeng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Ako naniwala, di nagtagal, naging ganun na rin ang tema, kulang na lang ay sagot niya. Ba't ba ang labo niya di ko maipinta, hanggang kailan maghihintay, ako ay nabuburat na. Pero minamahal ko siya, di biro, tiel ako sa kanya. Alam kong napabaduyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. Pare ko, oh, pare ko, meron ka ba maipapayo? Kung wala ay okay na, wala ay okay lang. Kailangan lang, kailangan ay, ang iyong pakikiramay, andito ka ay ayos na, andito ka ay ayos na. Masakit man manito, diba tangina, nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako, lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito, diba tangina, nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako, hedging pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman?